سوره قیامت د قران د سوراتونو د ترتیب له ها سرا دا پنځم او یایم نه مکی سورت د نازل شوه د پس د سوره قارعنا دی کی ملا د قیامت دراتلو احوال ذکر کئ او سخت یار ور کئ د قیامت د راتلو نا او د قیامت غنه نخ ذکر کئ چې ګوره قیامت راشي نو دا د نخ بسرګند شي. بسم الله الرحمن الرحیم. لا دا سندلک څنګه چې تاسو ګمان نه اقسم بیوم القیامه زما د قسم وی پرز د قیامت. ولا او دا سند اقسم بالنفس اللوامه زما د قسم وی فاغ نفس بان اللوامه چې هغه ډیر ملامت کوون کړي. دیر ملامت کول کئی اے نفس لوامم د مومن نفس دے چی دے گناو کی نو دیر ملامت کئی اور کل سڑے گناو کی ادا زرد ملامت کئی خبکان راغے دام دی ایمان یو نخدا زان تا غصد زان ملامت کئی یرو ایما دی خبری لسمکستا تو چی دا غلط خبرم میوکا اما دا حرام شو خوړو سو وجوا وګور ځان رټیز او ځان ته غصه دي جداول دي غلط کار وکو دا سن د زما دي قسم وي بنفس اللواما پاغ نفس چې ډېر ملامت کوونکې نه ځان ملامت کوي. آیا حسب الانسانو آیا ګمان کوي انسان کافر الا نجمع زواما دا چې هرگز راجم بنو کوم اډو کې دد دې سوی ما به دوباره سوق ژوند نه کی بلا ولنا قادرینا مونگ قدرت لرن کیو علا انو سوی بنانا دا چه برابر بکو بندو ند دوی دا گتو بندو نبی برابر کو. اب آز ایک مصپسرینو لکری چی دیکی واجیب نکتی تا اشاره کئی گورا دا ارچا دا گتو بندو نو لکری جدا جدا دی زکا حکومتو نا گتے لگئی ندلته وی ګور استاد ګوتو چې کم لکيري دي چې دوباره دې راپورته کم په یو لکيره کې بم فرق ني ګور سمره په زورګونو لکونو کروڑونو انسانان دي خدا هر چا د ګوتي لکيري د بل نه بدري دي علا ان سوي بنانه من قدرت لرو چې برابر بکو بندونه دده بل يريد الانسان بلکی اراده لري انسان کافر ليفجر امامه چې د انکار کی دا غسن چې د مخ را روان دي چې هغه قیامت د حساب نه یسلو د تپوس کوي ايان يوم القيامه کله به يرز د قیامت فاذا برق البصر کله چې به بریخي نظر او نظر بدا سکیری بیریشی او تحیر با پکراشی فا اذا برق البصرو کلچ با ابریخ نظر و خصف القمر او تور بشی سپگمئی اللہ بتی رنا بوزی ای و خصف القمر و ازلم و ذهب زوؤه تور بشی رنا بتی لارشی وجمع الشمس والقمر راجم بکړې شینور او سپوږمۍ دواړه بد مغرب نه روخيږي او د دې رڼا به ختم شي ادا بد قیامت علامه وي چې نور او سپوږمۍ دواړه د مغرب نه بروخيږي راجم بکړې شینور او سپوږمۍ اجموالی نه بازوي مراد ده د دواړو رڼا بلاړ شي نو د نور بمرانی او د سپګمۍ بمرانی. یقول الانسان واي به انسان یوم اذن پد غرز اين المفر چرت د زید تیختی کم پلز تیختو کم موزان دا عذاب نه بچکم کلا دا سندا لا وزر نشت د زید پناهی لا وزر الا ملجا من النار نشت د زید پناهی د اورنا. اوصل کی وزر په لغت کې څه ته وای؟ ما یلجو الیه ما یلجو الیه من حسن وجبل او غیرهما چې هغه ته خلق پناهی حاصلې ک قلا دا او ک غر دے نو اس د پناهی زه بنی چې ګنی سوق بغر ته وروخیږي یا بشر ته په خلا کی پټ شي. الى ربك رفستا ته يومئذ المستقر فدغرز ورتللی ينبو الانسان خبر باور کرش انسان ته يومئذ فدغرز بما قدم واخر آغا چه مخکی را لیگلیو او رستوی پریخیو. اید دد اول او دا آخرنی عمل خبر بور کریشی گناه را لیگلی نیکی را لیگلی او رستوی سر نیکی پریخی یا رستوی سر گناه پریخی دا زکا بازی سڑی جونده دی خسور نیکا مالی و لیگل اجونده دی خسور گناهونه و لیگل او بازی خلق مرشی دیند گناه زایونه و کارونه پاتیشی اسوک مرشی دیند نیکی زایونه و کارونه پاتیشی بل انسانو علا نفسیه بسویرا بلکه انسان پخپل زان پخپل دلیل لی دے پخپل زان بانی دلیل لی بسویرتن لیدن کے دے او دے پزان پخپل دلیل لے زکد دان دامونا او لا سخپی با پدبان گواہی کئی دا ان دامونا با پد گواہی کئی. ولو القا معاذیرہ اگر کپیش کی دے او راتللو کی دے پڑے روز رنو او بانو سرا و یو عذر و بانبم ددن قیامت کی قبول نشی لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی. ابتدا کی جن اللہ حبیب تب جبریل علیہ السلام قرآن راڑو نئی بور پسی زر زروی چی مانا سپاتی نشی او داد اللہ دا حبیب دا پارے و مشقت و تکلیف و دی آیات کی ور توئی زما حبیب زما جبریل علیہ السلام پسی زر زر قرآن ملولا بلکه ای چی لولی نو غوگ ور تونی سا ادا فکر مکو چی گنی ما نو سپاتی شی ده دی قرآن جمع کول ستاسو پسینکه او د جبی نجاری کول زماز مواری دا لا تو حرک بیهی مخوزو پا دی قرآن سارا مخ کې د فراغت د جبریل علیه السلام نا لسانک خپل جبا لتعجل به دی د پاره چې تلوارو کې په دې قران سره ان علینا بشک پمغه جمعه راجم کول د دې دستا سو پسینه مبارکه کې وقرانه او جاری کول د دې دستا سو پجبه فیدا قرانه کله چې مونږ لولو فتبع قرانا نتابیشا قرآنه دل سوداغو یعنی قرد د قرآن تا غوگو نیسا ثم ان علینا بیانا بیا پا منگ بانی بیان د حلال و حرام د دیده او د دی وضاحت بدر تکو کلا دا سند بل تو حبون العاجلا بل کتا سمین ساتی د دنیا سرا و تزرون الاخرا او تاسو پریگ دی اخیرت اے کافر و اخیرت مو ایر کڑی دے او دنیا مو زان تا مخلکڑی دا دنیا مو مخلکڑی وجوہن زنی مخونا وجوہن زنی مخونا یوم ایذن پدغ ورز نادرتن تر تازبوی الی ربها ناظرا او خپل رب ته وګوري خپل رب ته وګوري دا دلیل قطعی دی د الله په دیدار باندې اللهم اجعلنا منهم زنی مخونه په دغه ورځ تر تازه وي الی ربها ناظرا او رب ته بکتون کی وی و وجوه زنی مخونه یوم ایذن په دغه ورځ باسرتن بیرو نقبی تار و بی تزنو یقین بکی ان یفعل بها فاقراه چو بکڑیشی ددی نفسونو سرداس معاملا فاقرا چی دملا اڈوکے بیتی ماتشی فقر اصل کی دشادی اڈوکی توئی چې د بدن ټول دارو مدار د ملا په اډو کې دی د بدن ټول دارو مدار په دغه اډو کې دی دا د شادي اډو کې ته وای او دې کې مراد تي اولوي مصیبت دی یو امر عظیم دی یقین بکای یفعل بها فاقرا چوب کړي شي د سر ناکار معاملا یو سخ عذاب ورته ملاو شي کلا دا سندا اذا بلغت التراقيا کله چې ورسي ګروهونه مرکندونو تا د نور بدن نبروح روزی او دی مرای کی و حرکت کئی وقیلا اوبویلشی من راق سوکشت دی دم چون کے یو مانا دا آیات مبارک داوا دا درقین دی اے سوک دم چولو آلشتا چی دم واچئی او دی خو مڑکی گی چی شفا ورت ملاوشی دیو جن ابن عباس رضی اللہ عنہما مانا کړي حل من طبیب یشفیه سوک طبیب شتا چې دته دوايي ورکی او دته شفا ملاوشي او به ویل شي شتا د سوک دم چون کې یاد د رقیه يرقان د پمانا د خطو مخکې ګوره د باب زو ربانو رقا يرقي دا په معنا د دم رازي او کدا شي د رقيه يرقانه باب سمع عشن په معنا د خطو ده من راق سوق دي چې د روح ببرخي جاي آیا ملائک د رحمت یا ک ملائک د عذاب یا ک ملائک د عذاب وَزَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ او یقین بو کی دا مړکی دن کې جدا خو بلتون دې بشک اوس بلتون نه والتفت الساق بالساق او پی وسبکړې شي پندای د بلې پندای سرا یا خود ساق نه دغه پندای مراد دا چې غي تساق الانسان وې د مرگ په وخت یو پندای د بلی سره برابر کی چې دا کګي وګي پاتین شي کګي وګي پاتین شي یاد ساق نه مراد اخر ایصد دنیا دا او اول وقت دا خیرت ده پی وس بشي فراق د دنیا د ملاوی دود اخرت سرا والتفت الساق بالساق یو زیب شی ساق یعنی شدت و فراق الدنیا اول ساق نس مراد دی سختی د بلتن د دنیا بالساق بشدت اقبال الاخرہ د سختی د مخمخ کی دو د اخرت سرا الى ربك يوم اذن المساق استاربت پدغرز ورتللی فلا صدق نو نخید قرآن تصدیکو کدی کافرون د پیغمبر ولا صلاونی مزکو ولیکن کذب و تولا لیکن د دروغ نسبتی کو قرآن تا و اورید دیماننا ثم ذهب الى اهله يتمتع او بیا لاړ خپل بال بچته تمتع فخر کولو اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا اولا لك فاولا تباهي ديوي تا د پاره کافرنو تباهي ديوي ثم اولا لك فاولا بیا تباہی دیوی تالنو تباہی دیوی مخ کی گرد دا اولا پا مانا دا ویل لے امخ کی سو گناہونا ذکر کل گرد فلا صدق یو ولا صلا دعا ولیکن کذب و تولا سلور شل نو دا ہری گناہ مقابل کی وی اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا تباہی او بربادی دی وی تا د پارا نبیا دی تا د پارا تباہی او بربادی وی آیا حسب الانسان آیا گمان کئی انسان بنی آدم این یترک سدا چی پری بخودی شیده بیکارا نبد تا عمر کی گیا و نبد تا منع کی اده بدغ شانده دمر کیمتی انسان چی اشرف المخلوقات ده ده دی ده پار پیدا کرده جنب ور تا عمر کی دیشی انبد ده سن منع کولشی یو مانا ده آیات داو ایو مانا علماء دام کرده آیا گمان که انسان چی پری بخودیشی دی پا قبر کی دغشان او دی برا پورت نکریشی علم یکو نطفتم من منی یمنا آیا نو دی ساس که عبود منی یمنا چی اغا پا رحم کی اڑولی شویوا ثم مکان علقتن او بیا وا علقتن وین منجمدا فخلق فسوا د پیدا کړه د دیو برابر کړه ده فجعل منه الزوجين د پیدا کړي د دین دو جوړه الذکر والانثى نارینا او زنانا الیس ذلک آیا نه ده د غزات بقادر قدرت لرن کې علا ان یحیی الموتا دا چرا جون دی بکی مڑی وی دی سردا سویل پکار دی بلا وانا علا ذالک من الشاہدین اولینا اوز پا دی دا گواہانو نیم چی اللہ قادر دے او مڑی برا جون دی کیم